प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के जब कुछ शांत बैठने पर मन में अच्छा नहीं लगता है, कोई व्याकुलता सी होती है, कोई कौवे तीखते नहीं है परंतु मन नहीं लगता, प्रसन्नता नहीं है, ऐसी जब अवस्था हो तो जान लेना चाहिए मेरे से कोई भूल हुई है, अभी मेरे से कोई भूल हुई है। उसका विचार करने पर अगर भूल दिख जाए तो ये भूल अब आगे नहीं करना है, ऐसा विचार कर लेना। अगर आपने भूल न हो सही रास्ते पर चलोगे तो बैठने पर अशांति नहीं होगी, भीतर में ये सुहाता नहीं है, वो समय सुहाता नहीं, आदमी सुहाता नहीं, बात सुहाती नहीं, ऐसा होता है तो समझना चाहिए कोई न कोई मैंने भूल की है। अगर भूल का पता लग जाए तो विचार करने ऐसी भूल अगाड़ी नहीं करूंगा, भगवान को याद करे कि हे नाथ ऐसी कृपा करो, ऐसी भूल फिर न करो, ऐसा बल दो नाथ, ऐसी शक्ति दो, ऐसी समझ दो, बेसमझी से मैंने किया ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा भगवान से कहना चाहिए। और भगवान के भजन में लग लेना तो भूल क्या होती है, किसी आदमी को बुरा समझा होगा, किसी की बुराई की होगा, किसी का बुरा चाहा होगा, किसी की बुराई सुनी होगी, किसी बुराई देखी होगी, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि दूसरे की बुराई देखना, बुराई करना, बुराई सुनना, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य अपना कर्तव्य करे, मेरे को क्या करना चाहिए ऐसा करे, दूसरे क्या करते हैं उसकी अपने पर जिम्मेवारी नहीं है। तो साधक होते हैं उनसे भूल होती है तो ऐसी बात होती है, साधारण आदमी को क्या भूल हो, वे तो जानवरों को मार देते हैं, मार के ही खा जाते हैं, उनके ऐसा पता नहीं लगता, पर जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उसके ऐसा होता है। संतों की बाड़ी में आया है, सात हजारी कापड़ा रतियन मैल सुहाय, साकट काली कमली चाहे जहां बिछाए। साधु होता है जो साधन करता है, वो हजारी कपड़ा हजारों रूपये जिसकी हजारों 10,000-20,000 रूपये लगे ऐसा कपड़ा है, ऐसा कपड़ा साफ होता है, उसमें रतियन मैल थोड़ी मैली चीज बुरी लगती है, और काली कमली उसमें तेल घी तेल पेल पे पया पर रह जाए तेल घुल जा चुका है, पता ही नहीं लगता। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध है, साधन में लगे हैं, उनके ऐसा भाव होता है, कभी कभी कोई कारण नहीं दिखता फिर भी दुख होता है, ये प्रसन्नता नहीं रहती, शांति नहीं रहती, सोचती क्या हुआ क्या नहीं है, कोई बात भी खराब सुने नहीं, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं है, फिर भी चित्त में प्रसन्नता क्यों नहीं है? तो कोई न कोई कसूर किया है, अपने गलती की है, ऐसा मालूम होता है। और उसको देखने से गलती मालूम है तो उसको शुद्ध कर लो, नहीं मालूम है तो भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ मैं जानता नहीं हूँ, क्या क्या मेरी गलती हुई, क्या हुई, ऐसे प्रार्थना करो। और सीधा हो नाथ, आपकी तरफ मैं चलता हूँ, जिस तरह से आप तरफ चल रहे हो ऐसे होश दिलाओ, मेरा जीत करो, भूलों से भरा हुआ हूँ, अनेक तरह की भूल है, उन भूलों को आप मिटाओगे नाथ। निमित्त मात्र सभ्यसाचिन अर्जुन को कहते हैं, तू निमित्त मात्र हो जा, ऐसे अपने को निमित्त मात्र होना है, वो भूल मिटाएगा भगवान, उनकी कृपा से मिटेगा, पर तो निमित्त मात्र अपने बन जाओ, भगवान से कह दो और ऐसा बल दो नाथ, फिर भूल करूं नहीं, भूल नहीं करूंगा, ये निश्चय है, ये भूल का प्रायश्चित है, अब भूल नहीं करूंगा महाराज। बालक गलती कर देता है, माँ मारने लगती है, तो माँ माँ अब नहीं करूँ, अभी नहीं करूंगा, तो माँ छोड़ देती, ऐसी भगवान के सामने है नाथ, ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा, तो माफ हो जाती। बहुत बहुत दयालु, विशेष दयालु है, तो भूल करने से हृदय में अशांति होती है, क्यों होती है? भगवान कहते गलती है, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भगवान मना करते हैं, भगवान के विरुद्ध बात कोई हुई है, इस वास्ते होता है, इस वास्ते भगवान तरफ चलो, फिर आनंद ही आनंद है। कहीं कोई भूल होती है तो भगवान चेताते हैं, भगवान मात्र जीवों को चेताते हैं, रावण को चेताते हैं, जो रावण राम जी को मानते ही नहीं, वो भी सीता जी की चोरी के लिए जाता है, तो ये तो उत्सित स्वान की नहीं डरता है, इधर देखता है, उधर देखता है, उधर देखता, शांति रहती मन में, तू पाप करने को जा रहा है ना अन्याय करने को जा रहा है, तो भगवान चेता तो ना ना ये काम नहीं करना चाहिए, ये सीता जी की चोरी तेरे को नहीं करनी चाहिए, ऐसा बताए। इसी तरह से भगवान साधु को चेताते, कोई गलती है काम में जाता है तो उस समय भी चेताते है भगवान कि ना ऐसा नहीं करना, तो भगवान के इशारे को समझ ले जो लाभ होता है, भगवान की आज्ञा का पालन करे, अब नहीं करूंगा महाराज, ऐसी कसूर अब नहीं करूंगा, तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। ऐसे कहने वाले का जीवन को भगवान अपने ले लेते, अपना अपना लेते, उसको चेताते रहते हैं, मातृ जीव को चेताते हैं, मातृ जीव को चेताते हैं, पशु पक्षियों को भी चेताते हैं, पर पशु पक्षी समझते नहीं, ऐसे ही सत्संग नहीं करता, भजन नहीं, नहीं उसको चेता रहे, पर वो समझता नहीं। सत्संग भजन करने वालों के ये बात अकल में आ जाती है कि ये मैंने भूल करी, ये भूल नहीं करेंगे, तो जीवन बड़ा शुद्ध हो जाता है। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करके मनुष्यों से कहा, तुम देवताओं की वृद्धि कर दो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे एक एक की वृद्धि करते हुए परम पद को प्राप्त हो जाओ। तो ये सबके लिए कहना है ब्रह्मा जी का, आप अपने कर्तव्य के द्वारा घर वालों को राजी करो, और घर वाले आपको राजी करे, वे करे न करे, पर आप ऐसे रखो कि इनकी प्रसन्नता कैसे हो, इनका भला कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनको शांति कैसे मिले, ऐसा घर वालों के साथ करो। वे ताड़ना भी करे, तिरस्कार भी करे, तो सहलो, अपने साधन करना है, अपने दूसरों की तरफ देखना नहीं है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन व्यवहार, दूसरा चाहे शु करे, स्वतंत्र है, मर्जी है उनकी करे न करे, परंतु अपने तो अपने घर व्यवहार, अपना तो सिद्धांत का निर्मल करना है, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसे एक एक भाई एक एक बहन सावधान रहे तो भीतर से ज्ञान पैदा होगा, भीतर से भगवान प्रेरणा देंगे। वे गुरु का काम, शास्त्रों का काम, संतों का काम भगवान करेंगे, करेंगे और उससे ज्यादा लाभ होगा। हम उद्योग करते हैं, हम अपना परिश्रम करते हैं, उससे इतना हम लाभ नहीं उठा सकते जितना भगवान की कृपा से होता है। तो कृपा वो प्राप्त होती है, अनुकूल होता है ना, ऊपर से जैसे जल बरसता है, घड़ा सन्मुख होने से घड़े को कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, आप एक पानी भर जाता है, धारा पड़ती है सन्मुख तो आप साफ भर जाता है। अगर उल्टा होता है तो सूखा रह जाता है, गीला ही नहीं होता। बरसों बड़ा बंद पानी ऊपर पड़ता है तो गीला ही नहीं होता, भीतर से सूखा ही रहता है, उल्टा रहता है। तो संसार की तरफ होकर भगवान से विपरीत होता है, उसको पता नहीं लगता। और जानवर मरती पता नहीं चाहे, दूसरे दूध दे पता नहीं रहता, चोरी करे तो पता नहीं चाह, बिना कारण लोगों को लूट ले तो पता नहीं लगता, जानवर को मार के खा जा मर खा जा जानवर तो पता ही नहीं लगता। जैसे काली कमर के ऊपर तेल ढुल जाए तो क्या पता लगे, थोड़ी कर रही काली कमर तो दिखती ही नहीं। तो इस तरह से उनका अंतकरण मेरा ज्यादा होता है, जितना जितना भगवान की तरफ से होता है उतना उतना अंतकरण उसका शुद्ध होता है, उसको मालूम होता है प्रत्यक्ष। योग दर्शन के टीका में व्यास जी ने लिखा है, ये साधक होता है भजन स्मरण में लगता है रात दिन, उसका अंतकरण चक्षु काल आंख की तरह होता है, आंख में छोटा सा फूस भी पड़ जाता है तो बड़ा खटकता है, और थोड़ा दो तोड़ पड़े ऊपर तो क्या पता लगे, कचरा पड़ जाए पड़ जाए, पर आंख नहीं सुहाती, आंख में छोटा सा कणका भी बड़ा खटकता है, वो सह नहीं सकता। इस तरह से चक्षु कल्प ही विद्वान चक्षु की तरह होता है, उसमें दोष घटता नहीं, दोष बुरा लगता है घट होता है। दूसरे आदमी को दुख होता है तो ही उसके मन में प्रेरणा होती कि भाई किसी को दुख होता है, किसी को दुख ना हो, इस वास्ते उसकी भावना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लोगों को दिखता है कि ये उपकार करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी के दुख न हो, कोई कष्ट न हो, ऐसा भावना उन संतों की रहती है। ऐसा भावना रहती है उनको भगवान विशेष चेताते हैं, भगवान सबको चेताते हैं, पर ऐसी भावना वाले भगवान की बात को समझ दे दूसरे समझते नहीं तो परवाह ही नहीं करते, दूसरा दुख पा रहा है कष्ट हो रहा है उसकी परवाह ही नहीं होती। क्यों अंतकरण मेला है तो मेरी बात आज पड़े पता ही नहीं रहता, उनको क्या पता लगे। इस वास्ते साधकों के लिए बड़ा सजग रहना है, साधन करने वाला शुद्ध होता है निर्मल होता है, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे पाप नष्ट हो जाने से अंतकरण शुद्ध होता है, शुद्ध होता है तो उसमें भूल खटकती है, अपनी गलती खटकती है, जो जो जैसे आंख में छोटा फूस भी खटकता है इस तरह से। तो साधन में लगे हुए भाई बहन हो वो विचार रख कि किसी को मेरे द्वारा दुख न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का मेरे द्वारा नुकसान न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो। देवी संपत्ति अभय बताए, डर बिना रहना चाहिए पर ये डर अच्छा है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में साथ भगवान का डर और जगत क्या कहेगी, जगत डर और गुरुजन क्या कहते हैं, हमारे पूजनीय आदरणीय क्या कहेंगे, उनका डर तीन डर है ये। हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सार, जब डरिया से उभरिया और गाफर खाई मार, ऐसे डरने वाले उभर जाते हैं, बच जाते हैं ठीक तरह से, और गाफर लगता है विचार निकलता है तो मार खाना ही पड़ता है। इस वजह से पहले से याद कर रहे जगत क्या कहेगी, हमारे पूज्य जन गुरुजन क्या कहेंगे, भगवान क्या कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मेला काम कर नहीं सकता, वो शास्त्र विरुद्ध काम कर नहीं सकता। स्वतः भीतर में उसे भगवान विराजमान है, भगवान सब में सबको देते हैं, परंतु अंतर्गत मेला होता है वो देखता नहीं। आंखें जिनकी ठीक होती है वो जैसा देखता है, जिसको कम दिखता है वो साफ नहीं देख सकता, और साफ सूरदास दिख ही गया, सूरज नहीं दिखता, साफ अंधे को सूरज भी नहीं दिखता, वो तो हरे को दिख सकता है, थोड़ा थोड़ा भी प्रकाश पाए तो सूरज दिख जाता है, परंतु बहुत ज्यादा अंधा सूरज भी नहीं दिखता, तो उसे दोष दिखते नहीं। तो दोष अपना और दूसरे का दोष दिखता है, ये अंतःकरण का मैलापन है। जिसको जितनी गलती दूसरे की दिखती है वो गलती करता है, वो गलती करता है, तो समझना चाहिए कि अंतःकरण मैलापन है। नहीं तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, भला बुरा क्या है, भगवान है। पर जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, भावना बुरी होने से दूसरे बुरे दिख रहे हैं, तो संसार बुरा नहीं है, संसार बुरा अच्छा है। लोग कहते हैं, लोग ही आदमी कहते हैं संसार खराब है, संसार खराब नहीं है। आप विचार करते हो, साधन करने वाले जानते इस बात को, हम जितने भीतर से बुरे हैं उतना संसार बुरा नहीं मानता, हम जितने अच्छे हैं उनसे अच्छा मानता है संसार हमारे को, हम इतने अच्छे नहीं है जितना दुनिया अच्छा मानती है हमारे को, और जितने हम बुरे हैं उतना दुनिया बुरा नहीं मानती, उनसे कम बुरा मानती है। सामान्य रीति से ही जिसका स्वभाव दुष्ट का होता है दुष्ट, तो उस दोष से जन्म ही दोष देखता है, भगवान में भी दोष देखता है, संत महात्मा में भी दोष देखता है, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों में भी दोष देखता है, उसका दोष दृष्टि ऐसी, वो अंतर्गत बहुत ज्यादा मैला है, तो उसको अच्छी जगह भी मैला ही दिखता है, बुरा ही दिखता है। क्यों, भीतर में कांच चढ़ जाए आंख पर, अगर लाल कांच चढ़ जाए तो लाल दिखते है, हरा चढ़ जाए तो हरा दिखता है, ऐसे बुराई का चश्मा चढ़ जाने पर उसके भीतर से बुरा दिखता है, और भला होता है उसको संसार भला दिखता है। सामान्य कायदा है, कोई कोई व्यक्ति अलग है, पर सब सामान्य रीति से लोग है हमारे को अच्छे समझते हैं, विचार करे तो उतना अच्छे हम नहीं है, लोगों की सद्भावना है, हम जितने बुरे उतना बुरा नहीं मानते, और हम लोग अपनी बुराई को छिपाते हैं, अपनी अच्छाई को प्रकट करते हैं, ये बड़ा दोष है। हमारा परिचय देंगे तो हमारे गुणों का, अपने अच्छाई का परिचय देंगे, बुराई का परिचय नहीं देंगे, हमने चोरी की है, हमने अमुक डाका डाला है, ये नहीं देंगे, सच है मैंने ऐसा काम किया, मैंने वैसा काम किया, जिसमें बोलते समय तो महान ही बड़ी नीची बात, मैं अच्छा हूँ वो खराब है, वो खराब है, मन में जानते हैं कि हमारे प्रतिपक्ष में वो आदमी इतना खराब नहीं है, जानते हैं परंतु खराबी कहेंगे, बड़ा नीचा काम है, बड़ा ही निकृष्ट काम है। महाभारत में कथा आती है जो मैंने सुनाई थी, कुंती माता ने कर्ण से जवान ले ली, वचन ले लिया कि मेरे तू 5 बेटा दे दे, तो कुंती ने कह दिया कि मैं अर्जुन को मारूंगा, वो मारूंगा तो तेरा बेटा हो जाऊंगा, और वो मेरे को मार देगा तेरे 5 है, और को मारूंगा नहीं। तो एक दिन की बात है, युद्ध में युधिष्ठिर सामने आ गए, तो युधिष्ठिर को बहुत बाण मारे, घायल कर दिया, तो मारना तो था नहीं, कुंती को वचन दे चुका था, इस बात घायल कर दिए, और कड़वा बोला कि आप भजन किया करो, जंगल में रहा करो, युद्ध में आप जरूरत नहीं है, क्षत्रिय को ऐसा कह दे, ऐसा कह दिया। तो युधिष्ठिर महाराज चले गए, सामने से घायल हो गए, तो वो सारथी ले गया, मूर्छित हो गए। वो मूर्छा खुली ले आई, भाई मारा कर आप ऐसी हालत थी, साधन लिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को लिए युद्ध, दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे, उनको खबर मिली कि आज युधिष्ठिर महाराज का बड़ा तिरस्कार किया कर्ण ने, बहुत तिरस्कार किया और घायल कर दिए, तो मिलने के लिए है। चलो भाई अपना देखो महाराज से मिलो तो सही, बहुत घायल हुए है और तू मिलने के लिए आए। लेके आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा, उसे तेरे कर्ण को मारी आया, कर्ण को मार दिया। कहते कर्ण को नहीं मारा, मैं तो कर्ण की तरफ गया नहीं। कहते मेरे वजह से तू गया ही नहीं कर्ण की तरफ, दिखा है तेरे कांडीव को, ऐसा कह दिया, तलवार निकाल ली। भगवान कह रही क्या करता है? कि महाराज मेरा उपाल सुब्रत है, उपाल सुब्रत मानो क्या कर नहीं सुनाया है, मन में विचार किया है कि मेरे गांडी नरुष को धक्का दे दे, मार दो उसको। भगवान ने कहा रे बड़े आदमियों को मारना नहीं होता है, ये मारने की प्रतिज्ञा है। बड़े आदमी रेर तू कह दे नहीं मारना है, बड़े है पूजनीय आदरणीय हो तो रेर तू ऐसा तुम ऐसा कह दो, मार दिया। तो तेरे कारण से हमारे तो दुख होगा, 12 वर्ष बन में रहे थी तेरे कारण, ऐसा कह दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कह दिया, युधिष्ठिर को मजबूर गई कि भाई तुम करो राज, मैं तो तुम्हें राज करूंगा नहीं, क्यों तुम्हारे भले आदमियों को मैं दुख दू ऐसा मेरा विचार है नहीं, तुम तो युद्ध करो, तुम्हारी मर्जी करो, जाता हूँ। भगवान कह रहे क्या कर रहे हो, क्या कभी जब इन अच्छे भले आदमी है पांडव मेरे भाई, उनको मैं दुख दू, मैं तो किसी को दुख नहीं देना चाहता, ये दुख है तो मैं जाऊं। कि नहीं ऐसा नहीं महाराज, इसने तो प्रायश्चित किया है, आपने गांधी को कह दिया तो कह दे जिसको मार दे तो वो प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित में आपको कहा है, ऐसा ये भाव नहीं है अर्जुन का। तो भगवान महाराज ने मान ली भगवान की बात। भगवान कई बार ऐसा ऐसी आपस में खटपट बिता देते थे, ये तो हो ही जाए बैठे बैठे, बार बड़ी कर बेड़ा पड़ा बर्तन ही खड़ पड़े तो खटपट हो जाती। तो वो बात कही, फिर कहा ये दो बात है, तो भगवान ने एक बात सुनाई तो सुनो, जो दूसरे को हो बुरा रेतु कहते हो मारने के समान है रेतु का, गुरु कृत्य तंकृत्य विप्राण निर्जित बाधत शमशाने जाये दे वृक्ष कंक गृद्धो सेवित। जो गुरुजन है अपने माता है पिता है श्रेष्ठ आदमी है, जो हमारे माई थे बड़े हैं, उनको हुंग तू है तू करते है तू तू कर कह दिया जाए, तो वो मरने पर वृक्ष होता है मशानों का, जैसे मुर्दों का ही धुआं लगता रहे उसको, और कंक गिर गुजे मांस वाले वृक्ष बैठते हैं, ऐसा वृक्ष होता है, उसको दंड होता है। ये गुरु हुम कृत्य पंकृत्य विप्राण निर्देश ब्राह्मणों को बाद में निर्देश करके ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, श्मशाने जाए थे वृक्ष, मशान में वृक्ष होता है, हरेक वृक्ष में होता हो। तो इस वास्ते ये प्रयत्न किया है, ये तू कह देना मार देने के घर समान है। तो आज ये वोट के लिए अच्छे अच्छे आदमी मन में मानते हैं तो निंदा करेंगे उसकी, और अपनी प्रशंसा करेंगे तो अपनी प्रशंसा करने से वो, जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि मैं जाता हूँ, तो अर्जुन ने कहा कि मैं अभी तो तलवार निकाल दी, अर्जुन ने क्या करेगा कि मारूंगा अपने आप को, युधिष्ठिर मर्ज का कोई खून निकाल दे, अरे तू कह दिया मैंने तो तू कहना हत्या है, तो युधिष्ठिर की हत्या करेगा उसकी हत्या कर दू मैं, मेरा प्रतिज्ञा है, तो मारने मरने लगा। अरे मरता क्यों है कि महाराज युधिष्ठिर को मैंने आप कहने दे तू कह दिया, इस बात से मेरे पाप लग गया, और लोग कोई कर दे तो उसको मार दू मैं, तो मैंने कहा मैं गला काटूंगा मेरा, भगवान की मरना नहीं होता ये, तो क्या होता है, ऐसा होता है कि देखो मैं ऐसा किया, मैंने ऐसा काम कर दिया, मैंने हित सूर्य करी ऐसा कर दिया, ऐसा कहते तो कहते हमने शुरू की नशा की, अब मर गया, अब तो मर गया। अपने आप से जो प्रशंसा आत्मश्लाघा करता है वो आज भी मर गया, तो तू मर गया, तो प्रजित हो गया। अर्जुन जी में भवन से जाने लगे तो कहते ये बात महाराज प्रतिज्ञा की है। तो ऐसे अपनी प्रतिज्ञा, अपना तो महिमा करना, दूसरे की निंदा करना, ये बड़ा भारी पाप है, मारने के समान है, अपनी प्रशंसा मरने को मृत्यु के समान। आत्म संभविता स्तब्धा धनमान आत्म अपने अपने को मिला माने धनमान मेरा मैं मोहम बोधी सिद्ध हो बलवान सुमी आज्ञा अवजन मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। ये आसुर असुर बताया, असुर जो आसुर संपत्ति का है, तो अभिमान में जो अपने को बड़ा मानता है वो सबसे नीचा होता है, मर गया वो, जीता नहीं, मनुष्य बना नहीं, मनुष्य बने खत्म खत्म हो गया उसका, दूसरे बड़ों की निंदा करते वो ही खत्म हो गया। तो आज का तो नीति महाराज ऐसी है, बड़ा नीचा काम है, बहुत नीचा काम है। सावधान रहोगे अपने, तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, इस बात से बड़ों का कभी तिरस्कार न हो जाए, अपमान न हो जाए, अपमान हो जाए तत्काल माफी मांग लो, चरणों में गिर जाओ, शुद्ध हो जाए। तो साधकों के लिए साधो सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है, अपने काम क्या है, जो सत्संग करते हैं इनसे लोग आशा रखते हैं, अच्छाई की आशा, अच्छे बर्ताव की लोग आशा रखते हैं, वो अच्छा बर्ताव नहीं होने से लोगों के हृदय में धक्का पहुंचता है। सत्संग करने वाले भी ऐसा करते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हैं, ये सत्संग करते हैं। तो इस वास्ते अच्छे आदमी के ऊपर भार रहता है, लोग मेरे को अच्छा कहते हैं, लोग अच्छा कहते हैं उस पर जिम्मेवारी आ जाती है कि भाई अब मैं तो अच्छा नहीं हूँ, लोग अच्छा समझते हैं, तो कम से कम लोगों की धारणा बन रहे हो। ये ऋषि महाराज ने वहां कहा है यक्ष के प्रश्न में, वन पर्व का अंत आता है तो यक्ष का वर्ष आया है, ये एक दिन आया कि ब्राह्मण आया कि महाराज हमारा अग्निपंथ रोजाना अग्नि पाठ करके यज्ञ करते थे, ओम करते थे, तो अरण्य होता है आग होता है, आग की और अरण्य की लकड़ी, आग को नीचे रखकर के अरण्य की लकड़ी जैसे किया जाए तो उसमें आग पैदा हो जाती है, हरेक लकड़ी में जोर से घिस जाए, शार की तरह पनार किया देखा यज्ञ में होता है ना, तो आग पैदा हो जाती है। तो वो दंड होता है, एक तरफ अरण्य होती है, एक तरफ आग होता है, तो वो करने की लकड़ी जो एक डोरी बंधी हुई थी, एक हिरण आया जो खुश हिरण में उसने अरा दिया सिंगड़ी में, और वो देखा तो भाग गया, वो आकर के महाराज मारा तो हिरण है वो अग्नि मंथन दंड दे गया, जिसे अग्नि प्रकट करता हूँ, जिसे होम करता हूँ, तो ले गया, वो क्या करूँ, तो पास पानी चलो भाई बाबा की सेवा करो, वो लाओ किस देश से, तो पीछे तो चारों पांचवी भाई चल पड़े पीछे हिरण के, तो हरण जल्दी पकड़े हुए जंगल का हरण का बहुत बड़ा फाल शांत है, वहां जाकर वहां घोड़ा भी पकड़ नहीं सकते, तो ये फिरते फिरते रहे नहीं पकड़ सके, तो प्यास लग गई, भागते दौड़ने प्यास तो लग ही जाए, तेजी आवे परिश्रम करे, प्यास लगी भैया अब तो चल नहीं सकते, अब देखो वो करेंगे प्यास नहीं सकते, तो कहता भाई जल लाओ कहीं, अब जंगल में जल कहा, जंगल में जंगल सूखा जंगल बड़ा है, तो उन्होंने सदैव चढ़ा ऊपर वृक्ष पर, वृक्ष पर चढ़ देखा तो एक जग ये जल गया कुकुट है, जल गया मुर्गा है, और आड़ है, बुगला है, ये उधर उड़ रहे हैं उधर, तो क्या वहाँ जल है, ये बुगला उड़ रहे है और आड़ी उड़ रही है, तो वहाँ पर जल है जरूर, जल के जंतु है, जल के पक्षी है, तो वो धारे के लिए गया, नकुल गया आया नहीं, सहदेव गया आया नहीं, अर्जुन गया आया नहीं, भीम गया आया नहीं, युधिष्ठिर गए, बात क्या है, तो बात थी वो यक्ष बैठा है, वो यक्ष बैठा है तो वो बुजुर्ग पीने लगे सहदेव, कह देखो मेरा ऐसा है ये, मेरे हुक्म पर पियो तो मर जाओगे। देखा कि बदला होता है, पी लिया कोई तोड़ गया, दशा हो गई। नकुल सहदेव अर्जुन भीमसेन चारों मरे पड़े। युधिष्ठिर महाराज गए तो देखा कि ये क्या बात है, मेरे चारों भाई मर गए। तो उनकी परीक्षा की, आंख देखी, जीभ देखी, कोई जहर तो खाया नहीं है, जहर का कोई असर नहीं है और कोई घाव नहीं है, कोई बाण भी नहीं लगा है, मर गए। चल गया फिर किया, मैं प्यासे मर रहा हूँ, जल पी लूं फिर विचार करूंगा। जल पीने के लेगा तो यक्ष बोला खबरदार, जल पिया तेरी ये भाइयों की दशा हो, तेरी दशा हो जाएगी, नहीं तो मेरी बात का उत्तर दे, नहीं तो जल पी रहे फिर नहीं तो मर जाएगा तुम भी। तो उसने कहा अच्छा पूछो। तो पूछा है का बंधा का वार्ता तुम्हारा संयम का संत का बंधा का संबोधित है, कई प्रश्न किए, बहुत प्रश्न किए, प्रश्नों का ऋषि उत्तर दे दो। पंद्रह रास्ता कौन सा है कि महाजनो ये निकट संबंध है जो शेष गुण ये दादा चौथी श्रेष्ठ शेष भगवान को रास्ता है, ऐसे बहुत बातें पूछी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया तो राजी हो गया, इतने प्रश्नों से मैं राजी हो गया हूँ, अब राजी हो गया तो एक भाई को जिला दूंगा, तेरे जो चार भाई मरे पड़े हैं एक को जिला दूंगा। बोलो किसको जिलाऊं? तो नकुल यक्ष जी, तू नकुल के लिए कहा, नकुल कीजिए नकुल, तू सोच, मैं अवसर देता हूँ तू सोच, नकुल से क्या करेगा, भीमसेन है अर्जुन है तेरा राज्य दिला सकते हैं, नकुल क्या दिलाएगा, तू सोच समझ, तेरे अवसर देता हूँ, नकुल अर्जुन और भीम सिला दो, नहीं नकुल जीना चाहिए, कि तू सोच, मैं सोच लिया, मैं सोच कर कहता हूँ क्यों। कहते हमारी दो माताएं थी, एक हमारी कुंती माता एक हमारी माता माद्री, हमारे पिताजी दोस्त थे तो मेरी दो माताएं थी, तो कुंती माता का तो मैं हूँ, माद्री माता का कोई नहीं रहेगा, जब दो ही हम रह सकते हैं तो दोनों माताओं एक एक रहना चाहिए। पृथ्वी मिले न मिले राज मिले, परंतु न्याय की बात है कि दो माता रहे एक एक, तो प्रथा वंश मैं हूँ प्रकृत नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस, माद्री का ही नहीं, दोनों मर गया माँ का, छोटी माँ का दोनों बेटा मर गया, कुंती का तो मैं हूँ, तो बड़े प्रसन्न हुआ, फिर चारों जिला दिया, फिर वो प्रकट हो गए, अग्नि मंथन दंड भी दे दिया वो भी, और कहते देखो मैं राजी हो गया हूँ, अब तुम जाओ, अब एक वर्ष है बारह वर्ष बीत गए, तेरह वर्ष एक अज्ञातवास है, अज्ञातवास है मैं जाता हूँ, अब तुम जाओ, एक वर्ष कोई नहीं समझेगा, वरदान देता हूँ, धर्मराज हूँ मैं, खास धर्मराज आया हूँ तेरी परीक्षा लेने के लिए, तो तेरी परीक्षा में तेरे बहुत ठीक रहा तो उत्तीर्ण हो गया, धर्म का त्याग नहीं किया, इस बार जब जाओ वहां बैठो। कई लोग ये कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के मैं तो कंक भट्ट हूँ, ब्राह्मण ने कंक नाम बताया, अर्जुन बिलना बताया, भीमसेन ने बल्लभ रसोईया बताया, इस तरह नया नया नाम बताया, तो पिताजी नाम धर्मराज पिता थे ना, वहां नाम ये नाम तुम्हारा होगा, ऐसे नाम से जाओ गुप्त जाओगे, तो फिर रहे। तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि मैं न्याय अन्याय कैसे करूं, मैं अपना जो देता हूँ मेरे सहोदर भाई है मेरा माता भाई जो तो मैं उठा दू जिला दू, मादी का माँ का बेटा कोई नहीं रहेगा, दूध होगा अगर क्या होगा क्या नहीं है, तो धर्मात्मा होता है उससे दोष नहीं होता, वो न्याय पीता चूकता नहीं, आपत में भी न्याय पर रहता है, तो उसने वो जिलाया, समझी गए, फिर वो विराट नगर में रहे, अलग अलग रहे, सब अलग अलग गए। महाभारत कथा आती है तो मनुष्य के भीतर जो अच्छे आदमी के भीतर जो मन ठीक नहीं रहता है तो कोई न कोई गलती हुई है, व्यास जी का मन ठीक ना, नारद जी महाराज आए तो व्यास जी कहते मेरी शांति नहीं है, लाल जी ने कहा कि आपने काम अच्छा नहीं किया क्या, तो महाभारत के युद्ध का वर्णन किया, मार का तो मार का वर्णन किया, शांति कैसे हो, तो क्या करो कि भगवान ने लीला वर्णन करो, तो भागवत बनाया शांति, भागवत बनाया तो शांति मिली, तो कोई ना कोई कसूर हुआ है तो अंतर कैसे अशांति क्यों हुआ बताओ, कोई कारण नहीं है तो कोई ना कोई गलती करी है, तो व्यास जैसा कोई बता दिया, नाथ जी ने कहा अब भगवान भागवत का वर्णन किया शांति हो गई, भगवान की लीला का वर्णन करो, भगवान के गुणों का वर्णन करो, भगवान के नाम का यश गान करो, तो ये महान पवित्र करने वाली चीज है, पावनम भगवे जैसा, भगवे जैसे महान पवित्र करने वाले से नमो नमः, ये मना भगवान का जैसे जो बड़ा पवित्र जैसे तो उसे पवित्र हो जाता है, तो अपने अवगुण हो जाए, अपने कोई गलती हो जाए तो संशोधन करो, और पवित्र के लिए भगवान का नाम करो। नारद जी को बताया ना, भगवान नारद जी ने बताते हैं कि तुम शंकर का नाम जपो, जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर के सो नाम जपो तो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शंकर का नाम हमारा नहीं अपराध शंकर का किया, जैसी दशा हुई है हाँ विधि मेरे को विधि वाला तो अच्छों की बात न मानने से आदमी में गलती होती है, तो उनको राजी करो, नाम जपो ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी, इस तरह से मनुष्य कोई गलती हो जाए तो सावधान भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे राम राम राम राम घंटा घंटा, तो शांति हो जाती, वो सब पाप धुप जाते, शांति हो जाती, इस तरह से अशांति हो जाती है, तो समझ नहीं कोई कोई गलती हुई है हमारे से, तो सावधानी रखो, अपने जीवन में पवित्रता रखो, कोई गलती ना हो, किसी को बुरा ना समझ लो, किसी की बुराई ना करो, किसी की बुराई ना सुनो, ये दूसरे को अपने को, अपने को भी अपनी जो बुराई देखता है वो देखना ठीक नहीं, बुराई देखे तो बुराई दूर करने के लिए जाए, पश्चाताप नहीं करे मैं बुरा हूँ, अब मैं बुरा हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करे, क्रोधी हूँ बड़े बड़े क्रोध हुआ दूर करूंगा, भगवान के आश्रय लेकर करेगा तो दूर हो जाएगा, अवगुण है ये तो दूर होंगे, ये घर के मालिक थोड़े ही है, कुत्ता घर में आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या घर का, ऐसे अवगुण आए हुए घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक भगवान है, वो समझ ने कहा हृदय भगवान प्रभु तोरा, हृदय तो आपका घर है महाराज, आए मुझे बहुत सोरा, अरे कर्क राज बर्ज हो रहा, अरे मानता ही नहीं हो रहा, मैं मनो तो मन को नहीं कहा क्रोध दो बार बस के महाराज मरो, मेरे को बड़ा तंग करते क्या करूं, वो तो मरे मैं तो दुख पाल लूंगा, पर लोगों में ऐसी प्रसिद्धि होगी कि भगवान के दरबार में चोरी होती है, भगवान के खजाने में चोरी होती है, वो अब से मैं नहीं सह सकूंगा, समझे मैं हूँ भगवान का, ये है भगवान प्रभु तोरा, हाँ हृदय से भगवान, भगवान हृदय से मेरा ईश्वर सर बताना, हृदय से अंतृष्टि हृदय में आ जाए चोर तो आपकी बदनामी होगी कि नहीं, तो बदनामी नहीं सकू, तो गलती आती है अपने वो गलती नहीं सुनानी चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो सबको सुख पहुँचाओ सब, इस बात उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, कोई मंद करता है तो ही भलाई करते है, निष्पीड़ितो मधुर मुक्ति सुदंड, ऊख होता है ना इसे खाने में जा रही है पेरे खूब तो मीठे ही मेरे निकलता है, नहीं तो ज्यादा तंग करो खड़ा निकलना चाहिए, तंग करता है अरे मीठा ही है उसमें, ऐसे संतों को तंग करता है तो दुख करता है, तुझे बड़ी नहीं होती, इस बार हनुमान जी ने कहा साधु तो वही नकार जाने, शत्रुओं का दल है, शत्रुओं का घर है महाराज, गांव है बैर होगा उसमें करो, कोई साधु है इस हानि नहीं होगी, नहीं तो अपने बात प्रकट करने से खतरा है ना, लंका है ये कोई अयोध्या थोड़ी है, लंका है कि साधु तो वे कार्यदारी संतोष कार्यदारी नहीं होते, विषम जल्दी मिठाई है हिति करते हैं अहित नहीं करते, तो इस बात साधक होते हैं उनसे लोग भी आशा अच्छा अच्छा आशा रखते भी संत है अच्छा कहेंगे, इस बात से सत्संग करने वाले के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है, जैसे आपकी घर की चोरी है वो ब्याह हो जाता है ना पीछे कूदती रहे भाई दे तेरा ब्याह हो गया दीप पड़ जाती। अब एक रात में कोई बड़ी बूढ़ी हो गई टावर है वो तो खेल नहीं ना भाई ऐसा नहीं तेरा ब्याह हो गया है तो ठीक है भाई तो आप सत्संगी हो लोग देखकर सत्संग करने वाले हो तुम समझे ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए सत्संग करते हो तो ये अच्छा आदमी अच्छा ही रहना चाहिए बुरा ही आवे नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 30 जनवरी 1998 को साया लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।